دو ابراہیمی دعا کا فارمولہ کیا ہے؟ او خدا، محمد اور محمد کے کنبے پر آپ کو برکت دے، جیسا کہ آپ نے ابراہیم اور دنیا میں ابراہیم کے اہل خانہ کو برکت دی۔ آپ ایک شاندار سومی ہے۔